ีดีธรรมบรรยายชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนาโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดยาณเวศศักวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองพระไตรปิฎกบาลีนี้รักษากันมาอย่างไรใครๆจึงพากันยอมรับเป็นหลักพูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2549 ก็มาคุยกันต่อก็คุยกันไปเรื่อยๆมีบางท่านสนใจเรื่องอรรถกถาพระพุทธโฆษาจารย์ไปศรีลังกาเรียบเรียงวิสุทธิมรรคแปลอรรถกถานั้นพ.ศ. 900เศษแต่เนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์นี่ก็สำคัญบางทีอย่างพระไทยเราเรียนคัมภีร์อรรถกถาเล่มนี้เล่มนั้นนะไม่รู้ว่าคัมภีร์นี้ไม่รู้แม้แต่ว่าใครแต่งเรียนกันไปแปลจนกระทั่งจบไม่รู้ว่าคัมภีร์เล่มที่ตัวเรียนเนี่ยใครแต่งแล้วก็แต่งยุคสมัยไหนก็เลยยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเนี่ยก็เลยกลายไปว่าดูแต่เนื้อในนั้นก็เอามาแปลชัดแปลได้จบพอแล้วนิมนต์นะจะถามอะไร แล้วพระไตรปิฎกอักษรไทยอะครับไม่ทราบเราคัดลอกมาจากอักษรภาษาอะไรครับ อักษรไทยแต่ว่าเป็นภาษาบาลีคือคำว่าไทยเนี่ยต้องแยกว่าพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยหรือพระไตรปิฎกแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยก็คือแปลเป็นภาษาไทยพระไตรปิฎกบาลีอักษรไทยก็คือพระไตรปิฎกเดิมที่สืบกันมาที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าต้องพยายามรักษาให้คงเดิมเท่าที่มีมาถึงเราเนี่ยไม่ผิดเพี้ยนไปเลยอันนี้ก็คือตั้งแต่สังคายนาครั้งที่หนึ่งอ้าวก็พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานใช่ไหมท่านอาจจะได้เรียนแล้วมั้งพุทธประวัติจบหรือยังจบก็ชัดแล้วนี่พอพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็รอพระมหากัสสปะท่านเดินทางอยู่อันนี้พอได้ข่าวจากอาชีวกว่าพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานสุภัททะพุทธบรรพชิตพระสุภัททะที่บวชเมื่อตอนสูงอายุเนี่ยท่านก็แสดงความคล้ายๆแต่ว่าดีอกดีใจก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแสดงความโล่งใจพระทั้งหลายก็พากันโศกเศร้าร้องไห้พระองค์นี้ก็บอกโอ้ยอย่าไปร้องไห้อะไรนะพระพุทธเจ้าปรินิพพานนี่ก็ดีอยู่ทำไมอ่ะเพราะตอนที่พระองค์อยู่นี่พระองค์ก็บัญญัติโน่นบัญญัตินี่พวกเราลำบากปฏิบัติกันยากก็ต้องคอยฟังเดี๋ยวทำวันนี้พระองค์จะบัญญัติท่ามีหรือเปล่าทีนี้พระองค์ปรินิพพานแล้วไม่มีใครมาจะเรียกภาษาปัจจุบันก็ไม่มีใครมาจำจีจำชัยแล้วก็สบายแล้วแหละโล่งกันสักทีพระสุภัททะว่าอย่างนี้พระมหากัสสปะได้ยินนะท่านก็เลยเป็นห่วงว่าโอ้นี่ขนาดพระพุทธเจ้าปรินิพพานใหม่ๆก็ยังมีพระที่คิดอย่างนี้แล้วต่อไปทำไงก็จะต้องพยายามรักษาพุทธพจน์ไว้ให้ดีที่สุดเมื่อไปถึงที่ปรินิพพานแล้วจัดงานถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จแล้วก็เลยปรึกษากับพระเถระที่อยู่ในที่นั้นว่าเราจะมาสังฆทานกันดีไหมก็ตกลงกำหนดแล้วท่านสงสัยอะไรฮะ ไม่จะสงสัยว่าประเทศไทยเพิ่งจะตั้งเมื่ออาจจะสัก700ปีที่แล้วนะครับภาษาอักษรไทยเนี่ยไม่ทราบว่าคัดลอกหรือว่าแปลมาจากอักษรภาษาอะไรอย่างเงี้ยคร ับอ๋อเดี๋ยวกันนี่ก็ว่ากับเด็กชั้นหนึ่งเอาเป็นว่าพอตกลงกันทำสังฆทานสังฆทานก็คือรวบรวมคำสอนพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมารักษาไว้มาให้ได้รับทราบกันตกลงกันแล้วก็ช่วยกันรักษาต่อไปนี่ตอนแรกก็ต้องรวบรวมสังฆทานก็คือสวดพร้อมกันคำว่าสังฆทานแปลว่าสวดพร้อมกันทีนี้ภาษาไทยปัจจุบันนี่เพี้ยนแหละสังฆทานกลายเป็นมาชำระสสารเดี๋ยวนี้คำว่าสังฆทานแปลว่าชำระสสารใช่ไหมเนี่ยเพี้ยนสังคายนาเดิมไม่ได้แปลอย่างนั้นเลยเข้าใจเถอะมารวบรวมเอามาวางเป็นหลักไว้แล้วก็มาช่วยกันรักษาไว้ให้ดี เรื่องของพุทธศาสนาสำคัญที่อันนี้ก็คือว่ามุ่งไปที่คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะรักษาไว้ให้พร้อมเพรียงก็มารวบรวมกันต่อสังฆนานั้นที่ประชุมก็ตกลงว่ารักษาอันนี้ไว้ให้ดีต่อมาก็มีวิวัฒนาการนิดหน่อยตอนนี้เราไม่รู้ชัดในช่วงประมาณสักร้อยปีแรกหรือแม้กระทั่งสังฆนาขั้นที่3พระสมัยพระเจ้าอโศกพ.ศ. 235-236และช่วงนี้ที่เป็นระยะที่ว่านอกจากพุทธพจน์ที่รวบรวมในตอนสังฆนาครั้งที่1แล้วเนี่ยก็ยังมีคัมภีร์เพิ่มอีกจนกระทั่งสมัยสังฆนาครั้งที่3ก็มีเพิ่มแต่ก็ถือว่าลงตัวสักทีนี่คัมภีร์ที่เป็นรุ่นแรกๆมากก็พวกพระสูตรนี่แหละพระสูตรที่เป็นแกนเนี่ยมีมาแต่ต้นเลยนี่ก็รักษากันมาก็รักษาเป็นภาษาบาลีทีนี้สมัยเดิมรักษาด้วยการสาธยายสาธยายก็คือได้ปากเปล่าปากเปล่าก็เรียกว่ามุขปาฐะหรือมุขบาทมุขปาฐะสวดเป็นภาษาบาลีได้ปากเปล่าการสวดภาษาบาลีได้ปากเปล่านี่เป็นวิธีรักษาพุทธพจน์ที่ถือว่าแม่นยำที่สุดคนสมัยหลังนี่เข้าใจผิดนึกว่าไม่มีเป็นตัวหนังสือไม่ได้บันทึกไว้แล้วมันจะอยู่ได้ยังไงสมัยก่อนนั้นก็ถือว่าถ้าไปเขียนแล้วก็มีหวังแล้วจะต้องคลาดเคลื่อนแล้วก็เลือนหายแล้วก็สูญในเวลารวดเร็วเพราะนั้นสมัยนั้นเขาถือการบันทึกเป็นตัวอักษรนี่เป็นวิธีที่ต่ำที่สุดจะเรียกว่าต่ำก็ไม่ใช่คือท่านก็ให้เกียรติแต่ว่าเป็นวิธีที่คุณภาพต่ำที่สุดคุณภาพต่ำเพราะอะไรล่ะครับมองเห็นเหตุผลง่ายๆผมจะอธิบายไม่ยากหรอกคือการรักษาสมัยก่อนที่ว่าใช้ปากเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าบอกให้แล้วก็ไปจำกันเฉยๆนะมันต้องมีระบบเนี่ยเพราะท่านถือเป็นสำคัญใช่ไหมจัดเป็นระบบเป็นหมู่คณะเอาละหนึ่งลูกศิษย์เรียนกับครูอาจารย์สมัยก่อนเขาเรียกว่าเรียนแบบต่อหนังสือเคยได้ยินไหมต่อหนังสือต่อหนังสือก็ต้องเอาตัวบทก่อนแล้วก็อธิบายมันก็มีตัวบทแล้วก็อธิบายตอนแรกก็ให้ตัวบทเชื่อว่าพุทธพจน์พระสูตรนี้อ้าวลูกศิษย์คนนี้มาเรียนหรือมากันเป็นกลุ่มพระอาจารย์ต้องแม่นใช่ไหมบอกให้อ้าวท่านว่ามาว่าไม่ถูกต้องว่าจนให้ถูกก็ว่าให้ถูกจนได้คราวนี้ยังไม่ได้เอากลับไปวันหน้านัดมาใหม่ต้องว่าตัวบทไม่ผิดเลยแล้วทีนี้ก็ตัวบทไปก็อธิบายด้วยว่าเนื้อความมันเป็นอย่างนี้แต่ตัวบทนี่ต้องแม่นทุกองค์ต้องให้แม่นลงกันหมดนี่หนึ่งละนะวิธีต่อหนังสือก็เรียกว่าถือการรักษาตัวบทนี่สำคัญเพราะเป็นแม่แบบแล้วนี่เอาสองทีนี้การรักษาทำเป็นหมู่คณะหมู่คณะต้องสวดพร้อมกันสวดพร้อมกันแล้วใครจะไปเพี้ยนได้ทีนี้ถูกไหมจะตัดจะเพิ่มไม่ได้เท่านั้นถูกไหมสวดร้อยองค์สวดพร้อมกันนี่ใครไปเที่ยวผิดกับพวกคำเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมก็เลยกลายเป็นการรักษาที่แม่นยำอันนี้ท่านถือเป็นเรื่องใหญ่ในพระมีหน้าที่จะต้องสาธยายทรงจำพุทธพจน์ไว้นั่นก็มาประชุมการสวดนี่แหละประเพณีสวดมนต์มันก็เกิดจากการสาธยายรักษาคำสอนพระพุทธเจ้าที่เรามาทำวัดทำบุญนี่มันเรื่องค่อยๆวิวัฒนาการมาวัตถุประสงค์เดิมก็คือการสาธยายรักษาคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ก็มาประชุมกันสวดนี่นอกจากนั้นแล้วก็แบ่งกันอีกวัดโน้นวัดนี้นะเป็นหมู่คณะหมู่คณะนี้ชำนาญในพระสูตรหมวดนั้นเฉพาะเลยกลุ่มนี้ชำนาญในส่วนนี้เขาเรียกว่าทีฆนิกายพวกหนึ่งมัชฌิมนิกายพวกหนึ่งอะไรเนี่ยแยกกันไปชำนาญต้องรักษาตัวบทแล้วก็ชำนาญในคำอธิบายด้วยนะแล้วพวกอาจารย์พวกกลุ่มนี้ก็จะมีชื่อเสียงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยในหมวดกลุ่มนี้พวกอื่นเขาก็รักษานะแต่ว่าพวกนี้จะชำนาญเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่ก็รักษากันมาแบบนี้นะก็คือว่าตั้งทรงจำตัวบทแล้วก็รู้คำอธิบายก็มีอาจารย์เป็นจะเรียกว่าเจ้าสำนักหรือหัวหน้าหมู่คณะเป็นผู้ที่จะเป็นแม่แบบพิธีก็เนี่ยวิธีทั้งการเรียนแต่ละองค์ทั้งการรักษาเป็นหมู่คณะสวดร่วมกันมันก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ถือสำคัญมากนี่ พระไปเจอต่างถิ่นก็ต้องตรวจสอบความรู้กันได้นะก็ต้องเป็นแบบแผนเดียวกันหมดนี่สมัยก่อนเขาถือว่าการบันทึกการเขียนเป็นหนังสือนี่มันเป็นวิธีการที่ประมาทเพราะว่าพอไปเขียนแล้วหนึ่งเราไปลอกสิสมัยก่อนมันไม่มีระบบการพิมพ์เป็นแม่แบบที่ว่าพิมพ์ทีเดียวเป็นหมื่นเป็นพันถูกไหมที่มันลงตัวเนี่ยเนี่ยไอการพิมพ์ที่มันมีแม่แบบที่คนจีนคิดขึ้นเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยเพราะมันมีแม่แบบพิมพ์ทีเดียวพันหนึ่งเมื่อหมื่นกับหมดทีนี้สมัยที่คัดลอกเนี่ยนะครับหน้าหนึ่งเนี่ยไม่มีไอที่จะไม่มีผิดเลยใช่ไหมพอไปคัดลอกอ้าวไปแล้วหน้านี้ตกไปตัวหนึ่งหรือเพี้ยนไปตัวหนึ่งบางทีเห็นไม่ชัดไอ้ลอกตัววอเป็นตัวจอหรือตัววอเป็นสระอาเป็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกคัดลอกนี่ก็อันตรายชัดลอกทีก็เพี้ยนทีไม่มากก็น้อยแหละนี่ถ้าเป็นทั้งเล่มทั้งคัมภีร์นี่จะเพี้ยนขนาดไหนนั้นเขาก็เลยไม่ไว้ใจสมัยก่อนก็เลยใช้การคัดลอกเนี่ยเพียงสำหรับการเล่าเรียนชั่วคราวก็หมายความว่าเวลาเราจะเรียนต่อกันก็อาศัยไอ้การเขียนเนี่ยมาเป็นเครื่องมือช่วยในการทรงจำที่เรายังไม่แม่นเราก็มาช่วยในตัวเขียนทีนี้ถ้าฝากไอ้เนื้อหาไว้กับตัวเขียนเมื่อไหร่ก็คือว่าประมาทคล้ายๆว่าเออมันมีอยู่ในเขียนแล้วเลยตัวเองไม่เอาใจใส่ไอ้ข้อมูลนั่นก็เลยไปอยู่ในสมุดแต่ในหัวไม่มีแหละก็กลายเป็นคนประมาทในตัวจริงหายหมดท่านก็เลยต้องให้ระวังว่าถ้าไปเขียนแล้วเนี่ยจะประมาททีนี้ยุคที่ไม่เขียนนี่จะต้องเอาใจใส่กลัวนี่ใช่ไหมหายไปนิดหนึ่งก็แย่แล้วนะต้องเอาจริงเอาจังกันมากเพราะนั้นตอนยุคเดิมเนี่ยใช้ไอ้พวกเขียนเนี่ยเป็นเพียงเครื่องช่วยในการเรียนเฉพาะหน้าแต่ละคราวละคราวในสมัยพุทธกาลก็มีในพระวินัยปิฎกท่านไปดูตรงโน้นตรงนี้ก็จะมีการเขียนแล้วไม่ใช่ไม่มีจะเป็นนึกว่าสมัยพุทธกาลเขาไม่มีการเขียนเช่นโจรชนิดหนึ่งเนี่ยโจรที่ทางการออกหมายเรียกในพระไตรปิฎกมีนะโจรชนิดหนึ่งเนี่ยท่านมีชื่อเลยโจรที่ทางการออกหมายเรียกก็คือต้องมีหมายประกาศนะเอาไปติดไว้ในทางสี่แพร่งอะไรเงี้ยว่าโจรคนนี้ให้จับตัวมาอะไรเงี้ยนะก็แปลว่ามีมานานแล้วเรื่องการเขียนหนังสือแต่ท่านถือว่าไม่ใช่วิธีรักษาพุทธพจน์ที่ไว้ใจได้ไม่น่าไว้วางใจแต่น่ากลัวสูญหายเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช้ก็จะใช้เป็นเพียงเครื่องประกอบในการสื่อสารกันธรรมดาในการช่วยการเล่าเรียนศึกษาส่วนการรักษาที่แท้นี้ก็คือรักษาด้วยการสวดพร้อมกันแล้วก็มีแบ่งหน้าที่อะไรอย่างที่ว่าเนี่ยมีการสืบสายสายนี้ชำนาญด้านนี้สายนี้ชำนาญด้านวินัยสายนี้ชำนาญพระสูตรในหมวดนั้นหมวดนั้นหมวดนั้นไปนะอันนี้ก็เป็นมาอย่างนี้จนกระทั่งว่ามาถึงสมัยพ.ศ.400เศษที่ว่ามีสังฆยานาครั้งที่5ในลังกาเนี่ยตอนนั้นมีสงครามมีอะไรต่ออะไรวุ่นวายพระก็อยู่ไม่เป็นสุขท่านก็เลยมาปรารภว่าต่อไปนี่การที่จะใช้วิธีรักษาพุทธพจน์ด้วยการสวดเป็นการทรงจำไว้ด้วยปากเปล่าเนี่ยจะเป็นไปได้ยากท่านนั้นก็เลยจะต้องจำเป็นแม้จะไม่น่าไว้วางใจนักก็พยายามทำให้ดีที่สุดก็จำเป็นจะต้องจารึกลงไปละละสอนท่านท่านทำด้วยความจำใจให้ไปอ่านประวัติดูการที่ท่านบันทึกพระไตรปิฎกจารึกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยท่านทำด้วยความจำใจคือถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่น่าไว้วางใจแต่จำใจต้องทำเพราะสถานการณ์นี้มันไม่น่าไว้วางใจอย่างที่ว่าเมื่อสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก็เลยต้องเอาสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจน้อยกว่ามาช่วยก็คือว่าไอ้พวกเอกสารอาจจะมีทางรักษาไว้ได้บ้างแล้วก็ถือเป็นสำคัญว่าจะต้องมีการตรวจชำระกันอย่างหนักเมื่อมีการมาจารึกนี้จะต้องทำเป็นส่วนร่วมเป็นการของหมู่คณะมาประชุมเช่นพระสงฆ์ทั้งประเทศนี้ต้องมาตกลงกันแล้วก็มาทำด้วยกันแล้วก็ตรวจสอบกันให้ดีเสร็จแล้วก็ตั้งฉบับที่เป็นแบบไว้ว่านี่นะฉบับที่เป็นแบบอย่างประเทศไทยเราก็ถือเป็นฉบับที่เป็นแบบของประเทศซึ่งประเพณีนี้ทำมาก็ต้องเอาพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยเป็นผู้ประถมทุกทีเลยนะเวลาทำเรื่องของการจารึก คัดลอกพระไตรปิฎกเนี่ยจะไว้เป็นแบบของแผ่นดินก็อย่างสมัยอยุธยาแต่พอสมเด็จพระเจ้าตากสินขึ้นครองราชพอจัดการบ้านเมืองจะเข้าที่สิ่งที่พระองค์รีบทำคืออะไรรู้ไหมจะเห็นเลยรีบให้รวบรวมพระไตรปิฎกจากเมืองเหนือเมืองใต้ใช่ไหมนี่เนี่ยพระเจ้าตากเอาเลยคือถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยการแผ่นดินเนี่ยแล้วรบมาบ้านเมืองแตกกระจัดกระจายวุ่นวายพอรวมได้ก็เอาเลยเพราะว่าให้พระสงฆ์ให้ข้าราชการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดเชียงใหม่อะไรเมืองเหนือเมืองใต้รวบรวมพระไตรปิฎกส่งมาแล้วก็ให้ประชุมพระสงฆ์ตอนแรกพระเจ้าตากยังไม่มีเวลาก็ได้แค่รวบรวมมาไว้ก่อนพอสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็ทรงมีเวลาการแผ่นดินเรียบร้อยมากขึ้นอ้าวประชุมพระสงฆ์มาจารึกทำฉบับแม่บทแม่แบบขึ้นมาก็เอาคัมภีร์ต่างๆมาแล้วก็มาเทียบมาก็เรียกว่าชำระนะมาตรวจสอบกันมาสอบทานกันองค์นั้นอันนี้มาจากเมืองนครศรีธรรมราชนี่มาจากเชียงใหม่มาตรวจสอบกันเช็คแล้วก็ลงกันเรียบร้อยดีถ้ามันไม่ลงกันตรงไหนมีวิปลาสทำฟุตโนตไว้ว่าฉบับโน้นเป็นอย่างนี้ฉบับนี้เป็นอย่างนั้นคือต้องพยายามรักษาไว้คงเดิมที่สุดเสร็จแล้วก็จะลึกเป็นแม่แบบทำเป็นการแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งนี่แม่ทำกี่ฉบับไม่รู้แล้วนะทาทองทาเทิงอย่างดีเลยทรงให้เกียรติมากเหลือเกินน่ะแล้วก็ทำหอมนเทียนทำขึ้นเก็บไว้รักษาเนี่ยเป็นแม่แบบของประเทศเลยเนี่ยเอากันอย่างนี้ของแต่ละประเทศก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แต่ละประเทศก็แทบจะอวดกันเลยนะของฉันนี่มีแม่บทอยู่นี่ทีนี้เวลาประเทศหนึ่งต้องการจะชำระก็อาจจะส่งทูตมาขอสักฉบับหนึ่งไปตรวจสอบกับของประเทศของตัวนั้นเวลาที่เราเรียกว่าสังเวยนาปัจจุบันก็จะต้องเอาของประเทศต่างๆเท่าที่มีเนี่ยมาตรวจสอบกันเราก็จะบันทึกดูหน้านี้คำนี้เกิดไม่ตรงกันฉบับของเรากับฉบับพม่าฉบับของพม่านี่เขาเป็นตัวจอของเรามันเป็นตัววอว่างั้นนะบันทึกไว้บอกว่าของเราจอบอกว่าฉบับพม่าเป็นวอแม้แต่ตัวอักษรหนึ่งก็ต้องบันทึกเนี่ยเรียกว่าสังเวยนาพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าไปเที่ยวสะสางพระไตรปิฎกฉันเห็นว่าอย่างนี้ไปจัดการไม่ใช่นะเข้าใจผิดคนปัจจุบันไม่รู้เรื่องสังเวยนาสังเวยนาคือรักษาพุทธพจน์ที่มีมาให้บริสุทธิ์ที่สุดแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกของเรานี่จะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดจะไปอยู่เมืองฝรั่งเมืองอินเดียเมืองพม่าเมืองอะไรก็เหมือนกันหมดแต่ว่าก็อดไม่ได้เพราะมากมายพิมพ์เป็นเล่มตั้ง 22,000 หน้าเป็นฉบับภาษาบาลีฉะนั้นก็ต้องมีบ้างนะที่มันอาจจะเผลอยังไงก็ไม่ทราบอย่างเล่ม33เนี่ยของไทยหายไปเป็นคาถาเลยอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างมันยากมากในการที่จะรักษาแต่ก็เรียกว่าเก่งมากเชื่อท่านรักษาได้อย่างนี้เรียกว่าแสดงว่าท่านต้องมีน้ำใจตระหนักถึงความสำคัญอย่างยิ่งทีนี้ที่ท่านถามตัวอักษรนี้ตัวอักษรเพราะอย่างที่ว่าภาษาบาลีเดิมรักษาไม่ได้ปากเปล่าก็ไม่ต้องใช้ตัวอักษรนี้พอมามีตัวอักษรก็ตกลงกันสิว่าตัวอักษรนี่แทนเสียงนี้ประเทศนี้พวกอักษรในประเทศเหล่านี้มันถึงกันมีประวัติความเป็นมาในการเกิดอักษรของชาติต่างๆแถวนี้คล้ายๆกันแหละอักษรของอินเดียก็เป็นที่มาส่วนหนึ่งของอักษรไทยเราด้วยนะอย่างตัวเลขอาหรับิกนี้ก็มาจากอินเดียฝรั่งตอนแรกนึกว่าเป็นของอาหรับก็ไปเรียกอาหรับิกตอนหลังนี่ฝรั่งรู้แล้วบอกว่าอาหรับไปเอาจากอินเดียเลยตอนหลังนี่ฝรั่งเรียกเต็มว่าตัวเลขฮินดูอาหรับิกเขาไม่เรียกอาหรับิกแล้วนะเรียกเต็มต้องเรียกว่าตัวเลขฮินดูอาหรับิกเพราะว่าอาหรับแกไปเอามาจากอินเดียทีหนึ่งแล้วก็ไปถึงฝรั่งก็ฝรั่งเอาจากอาหรับอันนี้ตัวเลขตัวอักษรพวกนี้ก็เป็นที่มาถึงเมืองไทยอะไรจะอะไรไปเมืองมอญเมืองอะไรแล้วก็มีการมาชำระมาคิดมาตกแต่งปรุงอะไรขึ้นมาจนกระทั่งเป็นอักษรของชาตินั้นๆในอักษรพวกนี้ก็คล้ายกันอยู่แล้วก็มาเทียบกัน อักษรนี้ตรงกับอักษรนี้เราก็มาตกลงกันทีนี้เขียนภาษาบาลีจะเขียนด้วยอักษรของชาติไหนก็ได้เมื่อตกลงกันแล้วว่าอักษรนี้เสียงนี้จะเทียบกับอีกชาติหนึ่งคืออันนี้ก็เท่านั้นก็จบเพราะนั้นเราจะเขียนภาษาบาลีเป็นอักษรไทยฝรั่งจะมาอ่านก็มาดูอักษรไทยตัวนี้เทียบกับของตัวอักษรที่ตัวเคยเรียนมาปั๊บเดียวแหละได้อ่านได้แหละไม่ต้องรู้ภาษาไทยเลยเราจะอ่านพระไตรปิฎกบาลีอักษรพม่าแล้วก็ไปเรียนอักษรพม่าอักษรนี้เท่ากับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เท่ากับกอตัวนี้เท่ากับขอของเราเท่ากับสระอสระของเราพอจำได้ปั๊บอ่านพระไตรปิฎกได้เลยพระไตรปิฎกพม่าเอาอ่านได้หมดเป็นสากลหมดอักษรโรมันก็ฝรั่งก็มาบัญญัติอ้อไอตัวสระอะก็เอาเป็นเท่ากับตัวเอสระอาก็เป็นเอมีขีดบนสระอีเท่ากับไอสระอีเท่ากับไอมีขีดบนสระอุเท่ากับยูสระอูเท่ากับยูมีขีดบนอะไรเงี้ยนะเอก็เท่ากับอีโอเท่ากับโออะไรเงี้ยเอาละแค่นี้แหละครับเดี๋ยวก็อ่านได้แหละพระไตรปิฎกอักษรโรมันมาปั๊บเราอ่านได้หมดแหละสากลเลยแล้วแน่นอนไม่เหมือนภาษาอังกฤษนี่ TO2 GOGOอะไรนั่นใช่ไหมมันไม่แน่นอนนี่เอออะไรกันเนี่ยไอทีโอทำไมเป็นถูกไอทีโออ้าวทำไมกลายเป็นโกกันแล้วใช่ไหมภาษาไทยก็เหมือนกันบางคำก็อ่านไม่แน่นอนแต่ถ้าบาลีแล้วเด็ดขาดเลยบาลีนี่แน่นอนตัวอะไรเป็นตัวนั้นกอเป็นกอขอเป็นขอสระไหนสระนั้นฉะนั้นจะไปเทียบอักษรไหนเหมือนกันหมดสบายเลยภาษาบาลีก็เลยกลายไปว่าพระไตรปิฎกอรรถกถาไปอยู่ในประเทศไหนก็ใช้อักษรประเทศนั้นใครไปก็เรียนรู้และเทียบได้หมดอ่านได้หมดเข้าใจนะฮะมีอะไรอีกล่ะ ไม่ทราบว่าแสดงว่าเราก็ไม่ได้คัดลอกมาโดยตรงจากภาษาสิงหนใช่ไหมครับ อ๋อเราก็สืบกันมาสายไทยเราก็ต้องยอมให้เกียรติลังกาลังกาก็เนี่ยเป็นแหล่งการศึกษาใหญ่ในสมัยที่ทางอินเดียเสื่อมแล้วพระไตรปิฎกเนี่ยก็มารักษาไว้ดีที่ลังกาแล้วก็ตอนที่ลังกาเขาฟื้นฟูพุทธศาสนาเราเรียนศึกษาใหญ่และทางไทยแล้วก็มีพระไปเรียนเยอะอ้าวท่านอ่านประวัติพุทธศาสนาในตอนสุโขทัยไงพระไทยแล้วก็พระลังกาก็มาจากลังกาก็มาอยู่ที่นครศรีธรรมราชแล้วก็พ่อขุนของเราที่สุโขทัยก็ส่งทูตไปนิมนต์พระมหาสวามีสังฆราชมาสุโขทัยถูกไหมครับแล้วก็ถวายที่ให้อยู่ที่วัดอรัญยิกหรืออะไรนั่นแหละถูกไหมได้ยินไหมเคยได้ยินนั่นแหละครับนั่นแหละเนี่ยก็คือฟื้นฟูพุทธศาสนาเอาลังกาเป็นแม่แบบแต่ว่าพระไตรปิฎกเองที่จริงมีมาก่อนแหละมีมาแล้วก็รักษากันสืบมาทีนี้การเล่าเรียนศึกษาก็ถือว่าบางทีมันชักจะเสื่อมลงไปก็ไปฟื้นฟูไปเล่าเรียนกันมาแล้วก็คัมภีร์ไหนที่มันขาดตกบกพร่องก็ไปเอามาให้ครบก็ลังกาที่เป็นศูนย์กลางใหญ่ตอนยุคนั้นมีอะไรสงสัยอีกไหมฮะ มีบางที่ที่กำลังแบบพยายามแปลจากอักษรขอมาครับมาเป็นอักษรไทยก็เลยไม่ทราบว่าอาจจะอันนี้คือเพื่อจะศึกษาหรือเพื่ออะไรไม่ทราบ แปลจากอักษรขอมเป็นอะไร เป็นอักษรไทยครับ เอาก็ธรรมดาเพราะว่าคนสมัยนี้ไทยอ่านขอมไม่เป็นคือในเมืองไทยเราเนี่ยนะแต่ก่อนเราก็ใช้อักษรขอมแล้วพอเรามีอักษรไทยขึ้นคนไทยก็เกิดไปยึดติดอักษรขอมเกิดมีปัญหาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอีกถือว่าอักษรไทยเนี่ยไม่ศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้อักษรขอมเพราะฉะนั้นจะเขียนภาษาบาลีนี่ต้องใช้อักษรขอมกลายเป็นอย่างนั้นไปยึดมั่นตอนนั้นสมัยผมยังเป็นเนนเนี่ยคำพีไปลานเป็นอักษรขอมเยอะแยะไปหมดเลยตามวัดบ้านนอกเวลาจะเทศหลวงพ่อเก่าๆก็ต้องอ่านอักษรขอมอันนี้ท่านก็ชำนาญอักษรขอมกันแม้แต่ว่าอาณาจักรขอมเนี่ยมันหมดไปนานเลยแล้วแต่เมืองไทยกลายไปว่าช่วยรักษาอักษรขอมไว้ด้วยก็เรียนภาษาบาลีอะไรใดๆคำพีไปลานก็ใช้อักษรขอมกันมาเพราะถือเป็นอักษรศักดิ์สิทธิ์ถ้ามาเขียนเป็นอักษรไทยก็กลายเป็นไม่ศักดิ์สิทธิ์ไปจนกระทั่งในหลวงรัชกาลที่5มาทรงพัฒนาขึ้นว่าเรามีความเจริญแบบฝรั่ง การพิมพ์เข้ามาทำหนังสือเป็นเล่มได้แล้วไม่ต้องเป็นคัมภีร์ใบลานเพราะพิมพ์เป็นเล่มแล้วไอ้นี่ในหลวงก็ต้องการจะให้เผยแพร่แล้วก็ให้คนสมัยใหม่อ่านได้สะดวกจะเป็นตัวอักษรขอมอยู่คนสมัยนี้ไม่รู้เรื่องแย่แล้วอ่านได้ไม่กี่คนก็เลยให้แปลงถ่ายทอดจากอักษรขอมเป็นอักษรไทยแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มขึ้นเลยในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยเป็นต้นแบบเป็นต้นคิดเลยในการที่มาพิมพ์คัมภีร์เป็นอักษรไทยตอนนั้นก็โดนค้านเยอะเลยถ้าไม่ใช่รัชกาลที่5อาจจะสำเร็จยากเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่5นี่ทรงเป็นที่รักใช่ไหมคนก็เชื่อถือมากแม้กระนั้นก็โดนค้านเยอะพระก็ไม่พอใจเยอะชาวบ้านก็เอ๊ะจะมาทำลายความศักดิ์สิทธิ์เลยใช่ไหมโอ้เล่นเราทำลำบากเมื่อแต่ในหลวงก็ทำได้สำเร็จก็เลยพิมพ์พระไตรปิฎกออกมาเป็นเล่มเป็นอักษรไทยครั้งแรกเลยตอนแรกมี39เล่มขาดคัมภีร์อภิธรรม6เล่มสุดท้ายไม่ครบ45เล่มขาดไป6เล่มคัมภีร์ปัฏฐานนี่สุดท้ายเนี่ยพิธามี6เล่มเมื่อขาดไปก็เลยมี39เล่มทีนี้ส่วนที่สิงหนเนี่ยเขาใช้อักษรสิงหนไม่ใช่ภาษาสิงหนนะครับต้องแยกก่อนลังกาเขาก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรสิงหนไทยเราก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรไทยพม่าเขาก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรพม่ามอญก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรมอญลาวก็เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรลาวเขมรก็เขียนด้วยอักษรของเขมรหรือขอมแล้วไทยเหนือเราก็มีอักษรของตัวเองอีกทางนั้นเรียกว่าอักษรธรรมก็เลยมีพระไตรปิฎกบาลีฉบับอักษรธรรมของเมืองเหนือขึ้นมาอีกก็เป็นอีกฉบับแล้วฝรั่งก็มาคัดลอกเอาไปตอนแรกเอาจากฉบับอักษรสิงหนนะก็ได้ฉบับอักษรสิงหนไปก็ใช้อักษรโรมันอักษรฝรั่งเนี่ยก็เรียกว่าอักษรโรมันก็ไปใช้เขียนภาษาบาลีด้วยอักษรโรมันเราก็เลยมีพระไตรปิฎกและคัมภีร์ต่างเช่นอัตถกถาเนี่ยเป็นฉบับอักษรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแต่ที่ญี่ปุ่นก็เอาไปแล้วนะญี่ปุ่นในที่สุดเขาก็รู้ว่ามหายานเนี่ยคัมภีร์เดิมหายหมดแล้วแล้วพระไตรปิฎกบาลีนี่เป็นของต้นเดิมเท่าที่มีเก่าที่สุดญี่ปุ่นก็เลยมาเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลีของเราไปแล้วก็เอาไปคัดไว้ที่ญี่ปุ่นตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีพระไตรปิฎกบาลีด้วยพูดเยอะแล้วท่านว่าไงเนี่ยก็ดีไหมเรื่องเก่าๆอย่างนี้เรื่องความเป็นมาจะได้รู้แม้จะไม่ใช่เนื้อหาธรรมะนะรู้เรื่องประกอบก็แล้วกันรู้เรื่องประกอบก็เป็นประโยชน์ถ้าท่านสนใจมากอาจจะต้องมาเล่าเรื่องพระไตรปิฎกในแง่ของการที่มาพูดให้เห็นรูปร่างของพระไตรปิฎกการจัดแบ่งหมวดหมู่พระไตรปิฎกให้เห็นว่ารูปร่างเป็นยังไงเนื้อหาเข้าโครงเรื่องสาระสำคัญในแต่ละหมวดละตอนเป็นยังไงเนี่ยถ้าท่านสนใจจริงๆแล้วเรียนไว้นี่จะเป็นประโยชน์มากคือมองพระไตรปิฎกปั๊บนี่มองออกเลยว่าอ๋อเนื้อหาส่วนนี้จะหาได้จากเล่มไหนส่วนไหนเมื่องั้นเรามองเห็นแล้วก็เออเป็นพระไตรปิฎกกระจกอย่างเก่งขึ้นมาก็แบ่งได้เป็นพระวินัยพระสูตรพระธรรมแต่ก็ไม่รู้อีกว่าวินัยส่วนนั้นจะหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการผูกสีมาเรื่องของการลงโบสถ์อุโบสถจะไปหาตอนไหนอย่างนี้นึกไม่ออกเลยหรืออย่างเรื่องพระสูตรก็เหมือนกันจะไปหาเรื่องขันธ์ 5จะไปหาเรื่องทิฏฐิ 6จะไปหาเรื่องของภิกษุณีจะไปหากองไหนเอายังไงอะไรเนี่ยนะนี่ถ้าหากว่าเราเรียนรู้เรื่องพระไตรปิฎกเนี่ยเรามองปั๊บเราก็ออกเลยว่าอ๋อเรื่องนี้ควรจะไปหาที่เล่มนั้นเล่มนั้นตอนนั้นถ้าท่านสนใจก็จะมาค่อยคุยอีกทีถ้าสนใจนะถ้าไม่สนใจก็แล้วไปแต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานในการเล่าเรียนถ้าเราจะลงลึกในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเรารู้เขาโครงพระไตรปิฎกไว้เป็นประโยชน์มากเพราะแหล่งที่แท้ก็จังมาจากนี้คือเราอาศัยครูอาจารย์นี่เป็นสื่อให้เราเพื่อไปโยงเข้าหาหรือนำเข้าหาพระไตรปิฎกเราไม่ใช่ไปติดอยู่แค่ครูอาจารย์ใช่ไหมมีอะไรไหมครับสงสัยอะไรไหมไม่มีนะถ้าไม่มีก็เท่านี้ก่อนในการนิมนต์สุขสวัสดีนะ